O tego typu paszport będą mogli ubiegać się m.in. Białorusini, którzy już mieszkają na Litwie i nie mogą wrócić do swego kraju z powodów politycznych lub humanitarnych. Litewskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zaproponuje też Sejmowi wydłużenie terminu ważności dokumentów do 3 lat. Obecnie są one aktualne przez rok. Dyrektor Departamentu Migracji Ewelina Gudzińskajte w rozmowie z agencją prasową BNS wskazuje, że z prawa mogliby skorzystać nie tylko opozycjoniści lub osoby, które przyjechały na Litwę z powodów humanitarnych. Jej zdaniem dokument mogliby otrzymać też Białorusini, którzy co prawda przybyli tu w celach zarobkowych, ale nie mogą wrócić do swojego kraju. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro dużo słońca, tylko na Pogórzu Karpackim możliwy słaby deszcz. Rano miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Nadal bardzo ciepło, do 26 stopni na wschodzie, do 30 na zachodzie. Zapraszamy do reklamy. 48. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. 18-23 września. Konkurs o Złote Lwy, klasyka, premiery filmowe i gwiazdy. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. L, Viva, Polskie Radio, Zwierciadło, Filmweb. Polskie kino w najlepszym ujęciu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, Łukasz Szwed. Witam Państwa. Wieczór w Trójce. A przed nami reportaż o fundacji. Fundacji, która piecze ciasta i chleby, smaży pączki, prowadzi zajęcia z ceramiki, a co najważniejsze, zatrudnia osoby niepełnosprawne. Same sky. sobie zwyczajowy internet, tym razem pod kątem zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Według danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w Polsce jest około 3 milionów osób z niepełnosprawnościami. Z tego blisko 1 700 tysięcy to osoby w wieku produkcyjnym. W tej chwili aktywna zawodowo jest średnio co trzecia osoba z niepełnosprawnością. tytułem jest szansa na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Rząd przyjął strategię na rzecz osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2030, która ma na celu szersze włączenie takich osób w życie społeczne i zawodowe. Dokument zakłada między innymi zwiększenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym do 40%. Miejmy nadzieję, że ta strategia zadziała. przychodzą tu jako osoby zamknięte, niepewne siebie i nagle znajdują się w miejscu, w którym coś mogą robić, gdzie czują się potrzebni. Sami zarabiają na swoje utrzymanie, integrują się ze sobą, tu wszyscy są równi. Zapraszam Państwa do wysłuchania reportażu Grażyny Wielowiejskiej pod tytułem To my. Reportaż w Trójce. Pani przyszła tu po pieczywo? Tak. To pani też na warsztaty przychodzi? Tak. Jakie? Ceramiczne. Kubki lepimy, talerzyki. Bardzo fajna sprawa. Mieszkam tutaj blisko i w zasadzie prawie codziennie jesteśmy po pieczywo i staram się raz w tygodniu przychodzić na warsztaty. Miłe miejsce. Bardzo miłe miejsce. Bardzo dobre wypieki są. Także polecam każdemu. A coś słodkiego będzie? To jest tak bardziej 10-11. No tak. Dobra. Czwartki są pączki? Tak, czwartki są pączki. Zawsze są na świeżym oleju, są raz w tygodniu i są ręcznie wykonywane i wypiekane tutaj na miejscu. A co mają w środku? Nadzienie z róży i również są z czekoladą nadziewane. Jesteśmy w warszawskim oddziale Fundacji Leny Grochowskiej. Mamy tu dwie pracownie. Pracownię ceramiczną, gdzie wyrabiamy zastawy piękne, użytkowe, dekoracyjne oraz pracownię piekarniczo-cukierniczą, gdzie mamy przepyszne, ręcznie robione na naturalnych składnikach wyroby, chleby, bułki, drożdżówki, pączki, słone wypieki, różnorodnie, codziennie coś innego serwujemy. Cukiernia sobie coś tam ustala zawsze między sobą, a my przychodzimy i się dowiadujemy, z czym będą drożdżówki dopiero rano. Więc to jest w sumie fajne zaskoczenie dla gości też, którzy nas odwiedzają, bo zawsze coś nowego. Nie ma, znaczy są oczywiście powielające się smaki, ale są w odległym czasie. Zaczęło się w Siedlcach? Tak, pierwszy oddział Fundacji Leny Grochowskiej jest w Siedlcach. Tam powstała pracownia ceramiczna, krawiecka i malarska. Zatrudniamy osoby z niepełnosprawnością w oparciu o umowę o pracę. Fundacja na początku zajmowała się sprowadzaniem repatriantów. Repatriantów ze wschodnich granic tutaj do Polski. Natomiast pani prezes Lena Grochowska jest malarką, ma też swoją galerię sztuki, więc cały czas te działania dookoła sztuki były prowadzone także przez fundację. Od wielu lat jest konkurs malarski ogłaszany, szukamy Nikifora, w którym mogą wziąć udział artyści nieprofesjonalni, przesyłając nam swoje prace, później one zostają nagradzane. Państwo Grochowscy zauważyli, że dużo prac, które do nas napływa, to są prace namalowane przez osoby z niepełnosprawnością. Te prace zupełnie nie odbiegały, nawet były lepsze od prac osób pełnosprawnych. No i stąd też zainteresowanie właśnie uczestnikami tego konkursu. Ponad 2 lata tutaj pracuję i bardzo fajnie. Jestem specjalistką od robienia kubków szczególnie. Cienkich jak porcelana, z kogutem, ze świnką, z kotem, z motywami roślinnymi, również robi filiżanki, a właściwie specjalizuje w tych kubkach. Tutaj już na miejscu pracy dużo się uczymy od przełożonych i pani plastyczek, a jakby na swoim wolnym czasie też się interesuję, chodzę, zwiedzam do różnych galerii, tak, szczególnie tą ceramikę właśnie, jak wytwarzano kiedyś Mezopotamii. Prowadzę również warsztaty po angielsku, robienia kubków z dziećmi ze szkół amerykańskich. Trzeba mieć taką jakby wewnętrzną taką chęć do robienia tego. Trzeba mieć duszę artysty. Tak, tak, duszę artysty, tak, tak. Co tu powstaje, jakieś różne piękne rzeczy, to już z myślą pewnie o gwiazdce, tak, nie? Tak, o Bożym Narodzeniu, no u nas Boże Narodzenie i przygotowania do Bożego Narodzenia zaczynają się już wakacje. Bo proces ceramiczny no, nie jest procesem, który powstaje z dnia na dzień, tylko wszystko należy przygotować wcześniej. Musi odpowiednio zostać wypalone, poszkliwione, więc musimy mieć ten zapas czasu, to wyprzedzenie, żeby zrealizować no, różne także zamówienia, które mamy. Pani jest tu od początku. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja jestem chyba najmłodszym pracownikiem, ponieważ pracuję tutaj od maja. Niedługo. Jestem jedną z instruktorek. Przyszła pani tu, bo... Wcześniej się zajmowałam ceramiką, także bardzo przyjemnie się pracuje. Atmosfera to jest właśnie jeden z tych czynników, które powodują, że naprawdę się z przyjemnością przychodzi do pracy. Te wyroby są przepiękne. To też jest taka satysfakcja. Mamy uzdolnionych pracowników. Przychodzi pan tu często? Czasami. I co? Co pan najbardziej lubi? A wszystkie wypieki są bardzo dobre. Te pączki? Z czekoladą albo rosą. To poproszę jednego z czekoladą. Jedna część działalności, właśnie artystyczna, no ale nagle się pojawiło coś zupełnie innego. Pieczenie chleba. Pieczenie chleba to też jest sztuka. Przynajmniej ja to tak odbieram. Jest to, że są to rzemieślnicze piekarnie. Mamy dwie w Łochowie i tutaj w Warszawie. Ale przede wszystkim nie o to chodzi. Nasi pracownicy, nie każdy z nich ma predyspozycje artystyczne, aczkolwiek większość. Natomiast niektórzy są świetni manualnie bądź mają inne predyspozycje, na przykład do pracy w piekarni. I znaleźliśmy te osoby, które bardzo chętnie chciałyby w ten sposób pracować. To było co, jakieś ogłoszenie? Skąd się ci piersi wzięli, piekarze? My jesteśmy dosyć nieszablonowo się poruszamy. Tak samo i pracownie ceramiczne, tak, czy pracownie właśnie cukiernicze, czy krawieckie. Troszeczkę jest to metodą prób i błędów, natomiast z ogromnym powodzeniem się to odbywa. Często w szkołach specjalnych, których absolwentów zatrudniamy, są też pracownie gastronomiczne czy różnego rodzaju artystyczne, gdzie wcześniej tam właśnie uczniowie przygotowywali się i uczyli tego. Tak samo przychodzą do nas osoby, które zupełnie nie miały styczności z wypiekami, z pieczeniem i uczymy wszystkiego od podstaw i okazuje się, że staje się to ogromną pasją. Każda nasza lokalizacja pracowni też jakby dostosowuje nas pod tą lokalizację. Tutaj mamy obok duże osiedle mieszkaniowe i stwierdziliśmy, że nie ma tutaj innego miejsca, innego punktu, gdzie można kupić i zjeść przepyszny rzemieślniczy chlebek, przepyszne drożdżówki. Więc głównie z naszego pomysłu, który okazało się sukcesem, korzystają właśnie nasi sąsiedzi, nasi przyjaciele z osiedla. Pani tutaj zawsze kupuje chleb? Tak, zawsze kupuję. Mieszkam tutaj obok i tutaj chyba wszyscy mieszkańcy znają to miejsce. No i tutaj jakość, tak? Przede wszystkim jakość. No i kupujemy, bo są przepyszne rzeczy. Widzę i to nie tylko chlebek, ale też... Nie, jest chlebek, są bułeczki. Też wiem, że były chyba na słono też ostatnio, prawda? Tutaj też jest tak, że przychodzi się każdego dnia i nie tylko są ciągle te same rzeczy, tylko są rzeczy różne, tak? Więc każdego dnia, jak się przychodzi, no to właśnie mamy albo na słodka, albo na słono. Też jeszcze były... wypieki, ciasta takie typowe jak torciki, babeczki, więc... To kusi. Kusi, tak. I są przepyszne. No jakoś ja mam malutką córeczkę, więc akurat te chleby na zakwasie, no to ja tylko chyba. Tak. Ma pani swoje ulubione? Mam chleb zawsze. Chleb 3-4 dni to po prostu jest taki jak pierwszego dnia zakupiony. No i też miejsce takie tutaj przyjazne, więc te pieniążki fajnie wydać tutaj niż... W innym sklepie. Prawda? Jeszcze mieć świadomość, że się właśnie ktoś pomaga, prawda? Dokładnie. Tak. Ja też jak opowiadam swoim znajomym, to gdyby mieszkali tutaj bliżej, oczywiście, no to też by korzystali i kupowali, no ale jednak, no troszeczkę to jest tak na uboczu, prawda? Więc... No. Jagodzianki, no to jagody są po prostu i to nie tak, że 3 czy 4 sztuki jagody, tylko tam są naprawdę takie pełne. Super, więc tutaj widzę, że nikt na żadnej jakości nie oszczędza, tak? Więc to jest tutaj. 2 lata już przychodzę? Tak, nasi klienci przychodzą do nas, chwalą, my też bardzo bacznie słuchamy wszystkich nawet zachcianek. Jeżeli mają nasi klienci ochotę, żeby jakieś produkty się pojawiały częściej, no to wtedy częściej też je robimy. Możemy powiedzieć, że wszystko to, co tutaj wypieczemy, jest od razu... Kupowane. To też są ogromne wyzwania, no bo zwiększamy też ilości, no bo mamy więcej klientów. Natomiast widzę, jak zespół z cukierni po prostu cieszy się, jak donoszą kolejną porcję drożdżówek czy jagodzianek i słyszą, że ludzie chcą jeszcze więcej. No to dodaje takich skrzydeł. Pracujesz długo tutaj? 2 lata. Co najbardziej lubisz w tym? 5 pączki najbardziej i bułki. Najpierw byłam na stażu, później zaczęłam pisać pierwszą umowę o pracę i pierwszy dzień po umowie zaczęłam pracować, normalnie być pracownikiem. Miłe uczucie. Tak. Osoby, które tutaj przychodziły, no to jest ich pierwsza praca najczęściej. W każdej pracowni, tu mamy cukierniczą i ceramiczną, jest instruktor. Nie jeden, bo dwójka, trójka instruktorów i oni są odpowiedzialni za to, żeby przygotować, wdrożyć od początku, od najprostszych czynności naszych pracowników. Tych obowiązków, które tutaj są wykonywane, ale też pamiętamy o tym, że to my jako kadra jesteśmy dla naszych pracowników, żeby z nich wykrzesać to, co można najlepsze. Wyszukujemy tych predyspozycji, które każdy gdzieś w sobie ma i w tym kierunku ukierunkowujemy. Nie każdy ma na przykład predyspozycje matematyczne, żeby obsługiwać płynnie wagę, ale za to świetnie kulkuje ciasto. To jest rewelacyjne w zmywaniu, bo jest bardzo dokładne, a druga osoba świetnie smaruje blachy czy obiera owoce. Każdy jest odpowiedzialny za swoją czynność i zmiany są tak dopasowywane z naszymi pracownikami, żeby właśnie to fajnie funkcjonowało. Na początku jest obserwacja, to jest praca od najprostszych prac, tak? Uczymy od początku wszystkiego. Nasi instruktorzy właśnie bacznie patrzą na to, w którym kierunku ukierunkować daną osobę. Od razu powiem, że nasi pracownicy z niepełnosprawnościami pracują na pół etatu. U nas to jest 3 razy w tygodniu, po około 6-6,5 godziny dziennie, tak jak wychodzi nam z kodeksu pracy po prostu względem danego miesiąca. Praca w cukierni zaczyna się rzeczywiście wcześniej, jest to 7 rano. I zaczynamy poranne rytuały. Przygotowujemy ciasta drożdżowe, przygotowujemy chleby, bułki, tak żeby o 9-10 już te wypieki tutaj do naszej gabloty zawitały. Po południu przygotowujemy się na dzień następny. Przygotowujemy blachy, papiery do pieczenia, odważamy niektóre składniki, tak żeby usprawnić sobie także tą pracę poranną. Natomiast o godzinie 14 cukiernia kończy pracę, no i następnego dnia o poranku z powrotem zaczyna. Tak. Mm-hmm. Na ten moment jest 3 instruktorów i 8 osób z niepełnosprawnością. To są niepełnosprawności jakiego typu? Głównie jest to niepełnosprawność intelektualna w różnych stopniach, natomiast staramy się zatrudniać osoby z niepełnosprawnością umiarkowaną bądź znaczną, takie, które nie mają szansy na otwartym rynku pracy znaleźć zatrudnienia. Pani jest tu kierownikiem. Jak pani tu trafiła? Wie pani co, tak naprawdę to chyba z ogłoszenia, tak. A co? Ogłoszenie. Znalazłam takie ogłoszenie, było o przyjęcie do pracy, więc stwierdziłam, że to chyba jest to. Mieszka pani blisko? Nie, teraz mieszkam bardzo daleko, bo mieszkam 60 km stąd. Dojeżdżam. Chyba nie codziennie, nie? Codziennie. Od poniedziałku do piątku, na 6 rano. To musi być miłe to miejsce, skoro tyle pani dojeżdża. Tak, to jest specyficzne, bardzo miłe miejsce. Takie poczucie tego, że się pomaga osobom, które są bezbronne, które potrzebują, które są wykluczone, które są no tak jak zwierzęta, tak i właśnie ludzie niepełnosprawni i małe dzieci. To są osoby, które powinny być gdzieś objęte jakąś dobrem, ochroną. Ma pani takie poczucie właśnie i taką potrzebę pomagania, prawda? Zawsze chyba miałam. Zawsze miałam, kocham zwierzęta, kocham małe dzieci, zawsze miałam w sobie dużo empatii, także dla mnie to jest takie fajne, jak widzę, jak podciągają się, robią coraz to bardziej i coraz więcej nowych rzeczy. Dla mnie to jest taka satysfakcja, że chcą się uczyć. Tak, bardzo. Czasami wiadomo, jak każdy mają lepsze, gorsze dni, ale Chcą. Jestem dla nich jakimś autorytetem, więc dla mnie to jest duma. To jest fajne coś, co mogę z nimi tworzyć, pracować z nimi. Czasami jest tak, że mają bardzo trudne dni, czasami jest tak, że żartujemy, śmiejemy się. No ale jak mówię, no jeżeli ktoś jest empatyczną osobą, zda sobie radę. Tak jak każdy z nas ma tę potrzebę wyjść do ludzi, iść do pracy, zrobić coś ze sobą, rozwijać się przede wszystkim. Dokładnie tak samo mają osoby z niepełnosprawnością. Też chciałyby uczestniczyć w pełni w naszym życiu społecznym i tutaj to robią. Dostają wynagrodzenie, z którym mogą pomagać rodzicom, partycypować w kosztach utrzymania. Mogą pójść do sklepu i po prostu zrealizować swoje zachcianki. Wszystko to, co my osoby z pełnosprawnością robimy na co dzień. Jest to bardzo istotne, no bo jest to taki czasami przeskok w dorosłość. Nasi pracownicy czasami podejmują to pierwsze zatrudnienie nie bezpośrednio po szkole, tylko w wieku późniejszym, 30-40 lat. To podjęcie tego zatrudnienia jest dla nich takim ważnym, przełomowym momentem w życiu. Usamodzielnienie się, no i taka przynależność do społeczeństwa, w której jesteśmy jak równy z równym. Co to będzie, herbatka? Tak, to będzie czarna herbata. W czasie przerwy. Co najbardziej lubisz robić? Co najbardziej lubię? To, co trzeba zrobić, to się robi. Są rzeczy, które się bardziej lubi, a są rzeczy, które się mniej lubi. A co ja mam mówić przy szefowej, czego nie lubię. Szefowa nie słyszy. Najbardziej to ja lubię myć takie te cięższe blaszki, bo są te lżejsze i te cięższe. Aha. No to ja przy okazji sobie ćwiczę. Od samego początku pracujesz? Tak, od samego początku. Trafiłam tu, bo moja babcia się dowiedziała klubu kawiarni Pożyteczna, która jest przy siostrze mojej babci, cioci Ani. Tam jest ten budynek i szefowa tej klubu kawiarni powiedziała o tym miejscu. O tym miejscu, Blanka. Tak. No i tak oto tutaj jestem. Dobre miejsce. Tak. Udzielam porad odnośnie problemów psów i kotów. Tam mam zwierzęta. To się zaczęło od takiego jednego programu, gdzie Wiktoria Stillman, psia behawiorystka, pomagała właśnie psom z problemami i ich właścicielom. A że nie wszyscy ludzie mają na takie coś dobrego pieniądze, no to amatorka postanowiła tu wkroczyć. Jak ktoś do mnie przyjdzie, że ma problem, to ja po prostu przyjeżdżam do domu i zależy, jaka jestem zmęczona, to tego albo następnego dnia szukam o danym problemie informacji, jak sobie z tym radzić, za darmo amatorskie porady. Czasami nawet w trakcie przerwy tutaj w pracy, jak zobaczy, że klienci przychodzą z psami, no potrafi podejść do klienta, porozmawiać, zapytać się, zaproponować, że może super w czymś pomóc. I niejedną poradę już udzieliła, które okazały się naprawdę skuteczne. Interesuje się też tematyką science fiction, więc wszyscy musimy znać seriale, które ogląda, bo to jest nasz temat, to rozmowy właśnie w trakcie kawy, w trakcie przerwy. Z wykształcenia jestem psychologiem, pomaga mi to tutaj w pracy, natomiast wydaje mi się, że także ważne są inne cechy, takie, które mamy predyspozycje, przede wszystkim do kontaktu z drugim człowiekiem. Ja od zawsze lubiłam wyzwania, ponieważ jestem też mieszkanką Ursynowa, akurat zmieniałam swoją karierę, życie zawodowe, przeglądałam ogłoszenia i powiem szczerze, że bardzo mnie to zainteresowało i mogę powiedzieć, że jak przeczytałam to ogłoszenie, to od razu widziałam się w tym miejscu, więc z niecierpliwością czekałam na tą rozmowę. W momencie, kiedy postawiono na mnie, to naprawdę sprawiło mi to ogromną radość i nie wyobrażam sobie na dzień dzisiejszy innej pracy, bo oprócz tego, że jest zgrany zespół, to są takie relacje, bym powiedziała, nawet przyjacielskie. Dbamy o siebie wszyscy nawzajem. Od osób z niepełnosprawnością można się nauczyć tak wielu rzeczy, że naprawdę tylko spotkanie i poznanie bliżej tych osób uświadamia nas czasami, że nasze problemy dnia codziennego są tak mało istotne względem tego, jak odczuwają i przeżywają właśnie te osoby z niepełnosprawnością. Dodaję takiego wiatru w żagle pewnego rodzaju przekonania, że można sobie naprawdę w życiu poradzić. Niektóre osoby mają problemy, które są o znacznie większej wadze niż my czasami sobie budujemy. I właśnie w związku z tym, żeby pokazywać też społecznie i naszych pracowników, łączyć jakby ze społeczeństwem, stworzyliśmy warsztaty dla szkół, przedszkoli, dla klientów prywatnych, biznesowych, które się u nas odbywają i to właśnie nasi pracownicy współprowadzą te warsztaty, więc oni stają się ekspertem w danej dziedzinie. Te warsztaty są cały rok? Znaczy tak, warsztaty mogą odbywać się cały rok. Mamy dużą ofertę, jeżeli chodzi o warsztaty grupowe, czy to są mieszane ceramiczne i cukiernicze, czy same dedykowane, jakieś tematyczne. Wszystko jest raczej uzgadniane indywidualnie, bo dostosowujemy warsztaty do wieku uczestników, bo są to czasami grupy przedszkolne, czasami seniorzy, więc do poziomu zaawansowania przede wszystkim. Natomiast też mamy warsztaty akurat ceramiczne cyklicznie. Dwa razy w tygodniu, we wtorki i w czwartki, w godzinach popołudniowych o 17:30 zaczynają się u nas warsztaty te nasze cykliczne, ceramiczne, a jeżeli jest zainteresowanie na warsztaty cukiernicze, to także je organizuję. Głównie są to szkoły i często w roku szkolnym, szczególnie przed Bożym Narodzeniem, kiedy w roku szkolnym jest taki moment wyluzowania, przychodzą szkoły do nas, umawiamy się i rzeczywiście przed świętami praktycznie codziennie odbywają się u nas takie warsztaty. Przy okazji mogą zrobić prezenty uczniowie dla swoich najbliższych. Dokładnie tak, więc na ceramikę muszą poczekać, aż wypalimy, tak, około 2 tygodni, ale wychodzą z gotowymi na przykład ciastkami, drożdżówkami, chałkami, więc naprawdę cieszy się to dużym powodzeniem. Piekarzem jestem z wykształcenia? Nie, z wykształcenia nie jestem piekarzem. Miałem tutaj dobrych znajomych. Lubię gotować i piec? Tak, bardzo. Bardzo lubię. To bardziej było moje hobby. Bardzo lubię w domu gotować różne rzeczy. No i tutaj mi się podoba bardzo pracować, pomagać. Bardzo fajny zespół. Najpierw miałam staż, a potem podpisałam umowę. Trafiłam przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, w którym jestem w Ośrodku Wsparcia Partnerzy i trafiłam tutaj przez mojego trenera pracy, który mnie tutaj... Polecił? Tak. Podoba się pani? Bardzo. Najbardziej to chyba ludzie, bo tutaj pracują też niezwykli ludzie, niepełnosprawni i no... Znaczy, tak naprawdę wszystko mi się podoba, tak? Podoba mi się ta praca, podoba mi się, jacy ludzie tutaj pracują, przyjaźni, z którymi można się dogadać, więc jestem zadowolona. A pracuje pani tutaj w części sklepowej? Sklepie? Tak, tak. Tutaj sprzedaję różne właśnie wypieki, chleby. Sporo starych klientów tutaj jest. No? Bardzo jest, bardzo dużo, bardzo dużo. Ale zaraz niedługo się otwiera się kawiarnia właśnie na Alejach Jerozolimskich, w których ja też będę, więc zaraz będą mnie czekać, mnie przenosiny. Tam też wypieki będą, będzie kawa, będzie herbata. Jestem tutaj menadżerem fundacji. Znalazłam się tu przez przypadek, po prostu znalazłam ogłoszenie o pracę, które bardzo mnie zainteresowało, zaintrygowało, zaciekawiło i po prostu poczułam, że to będzie miejsce dla mnie, jeśli tutaj mnie przyjmą. A z kim pani jest z wykształcenia? Ukończyłam szkołę ratownictwo medyczne, ale od początku czułam, że to nie jest droga dla mnie. Chociaż w sumie tutaj może mi się przydać trochę to doświadczenie w razie jakiegoś wypadku, jakichś takich małych problemów zdrowotnych. Miałam dużo doświadczenia z osobami niepełnosprawnymi, mam w rodzinie, koleżanka ma córkę nastoletnią, która też ma trochę większe problemy, wiadomo, ale mimo wszystko to łączy się jakoś i od początku wiedziałam, że się tu odnajdę, że będę potrafiła współpracować z tymi ludźmi. Fajnie jest po prostu mieć z nimi kontakt, jakoś ich tam wspierać, dawać im jakąś taką mobilizację do działania, że po prostu należą tutaj, że to jest normalna dla nich rzecz, że tu mogą pracować i być z nami, czegoś nowego się nauczyć, dowiedzieć. Ładna nazwa, to my. W pierwszej chwili tak nie rzuciło mi się w oczy, ale zauważyłam, że to jest z małej litery, a my z dużej. To już dawno logo powstało. To pokazuje, że po prostu jesteśmy ważni. Idziemy do przodu. Idziemy do przodu, dokładnie. Rozwijamy się, działamy, nie poddajemy. Przede wszystkim oni się rozwijają. I nie tyle, że zawodowo nabierają tam, tylko się po prostu rozwijają społecznie. Pewność siebie ich się rozwija. Po prostu sami rosną, dojrzewają. Lubi pączki. Lubi wszystko. Ona jest tak, że ją stąd po prostu siłą trzeba wyciągać. A jak ma na imię? Kali. Kali, chodź do Kasi. Chodź tu, przywitaj się. Codziennie dostaję różne rzeczy dobre. Nie mam już, wystarczy. Idę do pracy. Dziękujemy tak, dzięki. Bardzo. No, pa. Dziękujemy bardzo, chodź. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Mamy stałych darczyńców, którzy wspierają nasze działania. Natomiast dążymy do tego, żeby samodzielnie utrzymywać się z tego, co wytwarzamy. No i jesteśmy coraz bliżej. Już we wrześniu tak naprawdę mogę zdradzić tą niespodziankę. W połowie września otwieramy w samym centrum Warszawy na Alejach Jerozolimskich 42 kolejny oddział. Będzie tam kawiarnia. Kawiarnia artystyczna, kawiarnia społeczna, w której właśnie nasi pracownicy będą podawać kawę, będą serwować wypieki. Tutaj zrobione na Ursynowie i będzie tam także miejsce spotkań właśnie, także warsztatów, bo będzie też tam pracownia ceramiczna. Jest to lokal dwupiętrowy, więc na co dzień będą tam pracować też osoby w pracowni ceramicznej z niepełnosprawnością. Popołudniami pracownia będzie właśnie otwarta dla naszych gości, którzy chcieliby spróbować warsztatów też współprowadzonych przez osoby z niepełnosprawnościami. Był to reportaż Grażyny Wierowiejskiej pod tytułem Tomy. Opowiadały między innymi Emilia Jarosz i Agnieszka Buze. A ja doczytałem, że pracodawca, który zatrudni osobę niepełnosprawną, może uzyskać dofinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne dla tych pracowników, do tego zwrot kosztów przygotowania ich miejsc pracy czy dofinansowanie z Unii Europejskiej. Niestety dużym ograniczeniem przy zatrudnianiu takich osób jest niedostosowanie miejsc pracy do ich potrzeb, bariery architektoniczne czy prozaiczne problemy z dotarciem do pracy. Często trzeba też dotrzeć do samych zainteresowanych i przekonać ich oraz ich opiekunów, że niepełnosprawność wcale nie musi oznaczać wykluczenia z rynku pracy. Jak porażeni. Tak, dmuchawcowo, latawcowo, a nawet wietrznie dotarliśmy do końca dzisiejszej audycji. Jutro zapraszam na wieczór w Trójce, chwilę po 22. Olga Szućko i Łukasz Szwed, kłaniamy się Państwu.